ಕ್ರಮದನ್ ರಾಗಿಲ್ ಪೈ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಮದ ಬೀಸು ಜಗ್ಗಿ ಉಳಿಸಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಮದ ಅನ್ನ ಕ್ರಮದನ್ ರಾಗಿಲ್ ಪೈ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಮದ ಬೀಸು ಜಗ್ಗಿ ಉಳಿಸಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಮದ ಹಾಮಿದ್ ನಾಮಿದ್ ಸೀದು ದೈಮನ್ ಬೈಸಿದು ಇದು ವಿಶ್ವದ ರಬ್ಬಗ್ ದೈಮನ್ ಮಿನ್ನೂರೈ ಭುವಕನನ್ ಮಿನ್ರಪುರೈ ರಬ್ಬಗ್ ದೈಮನ್ ಮಿನ್ನೂರೈ ಭುವಕನನ್ ಮಿನ್ರಪುರೈ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಮದಾನ್ ರಾಗಿಲ್ ಪೈ عم رمضان ماسك مدفع يدلل الحق النور يطلع عم رمضان ماسك مدفع يدلل الحق النور يطلع يدلل الحق الكون يسمع مدفع رمضان يدلل الحق مين حيقول لا يدلل الحق مين حيقول لا الكون كله حيقول طيب عمك رمضان راجل طيب الكون كله حيقول طيب عمك رمضان راجل طيب عمك رمضان راجل طيب عمك رمضان راجل طيب عمك رمضان بيصوم ويزكي ويصلي عمك رمضان عمك رمضان جايب الخيرات جايب الفرحة والانتصارات عمك رمضان جايب الخيرات جايب الفرحة والانتصارات جاي بيعوض ما فات مدفع رمضان قال كلمة حق دي جرس بيدق قال كلمة حق دي جرس بيدق بيقول العيد جاي قريب عمك رمضان راجل طيب بيقول العيد جاي قريب عمك رمضان راجل طيب عمك رمضان راجل طيب عمك رمضان راجل طيب عمك رمضان بيصوم ويزكي ويصلي عمك رمضان عمك رمضان راجل طيب عمك رمضان بيصوم ويزكي ويصلي